Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 maja, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażnowska i Radosław Mróz. Akcja ratownicza w Mongolii dobiega końca. W wyniku wybuchu w fabryce prochu zginęły 2 osoby, 15 zostało rannych. Rolnicy wciąż liczą straty po majowych przymrozkach. I to najpewniej skrzypce Stradivariusa. Ukraińscy strażnicy graniczni udaremnili próbę przemytu zabytkowego instrumentu. Na początek jednak Strasburg i słowa przewodniczącego Rady Europejskiej. Donald Tusk przestrzega, że wyłamując się z europejskiej solidarności w relokacji uchodźców, należy liczyć się z kosztami. Były premier mówił o tym reporterom po wyjściu z debaty w Europarlamencie w Strasburgu. Andrzej Geper. Donald Tusk powiedział, że rząd polski, nie przyjmując uchodźców w ramach ustalonych wcześniej relokacji, musi liczyć się z konsekwencjami, ponieważ takie są zasady w Europie. Żebyśmy rozstrzygnęli także w Polsce, co jest naszym priorytetem. Czy chcemy wspólnie z Europą rozwiązywać problemy związane z migracją, a więc chronić granice, ale także pomagać tym państwom, które mają zbyt dużo uchodźców, czy też, tak jak to dzisiaj rząd polski proponuje, twardo wyłamywać się z tej europejskiej solidarności i nie przyjmować uchodźców. Oba podejścia mają swoje uzasadnienia, swoje argumenty, ale też koszty. Donald Tusk zaznaczył, że jeśli polski rząd jako jeden z 2-3 krajów w Europie zdecyduje się nie uczestniczyć w solidarnym podziale obowiązków i ma swoje argumenty, które, jak powiedział, jest w stanie zrozumieć, to będzie się to wiązało z nieuchronnymi konsekwencjami. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Prawdopodobnie pod gruzami już nikogo nie ma, ale jeszcze do rana może potrwać przeczesywanie gruzowiska w Mongolii na Dolnym Śląsku, gdzie w wyniku eksplozji w fabryce prochu zginęły 2 osoby, a 15 zostało rannych. Chodzi o uzyskanie 100% pewności, mówi dyżurny wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak ocenia, że akcja ratownicza przebiegała sprawnie. W tych złych informacjach dobra jest taka, że osoby, które były w szpitalach, już z tych szpitali wyszły. Śledztwo w sprawie tragedii wszczęła prokuratura rejonowa w Ząbkowicach. Jest ono prowadzone w kierunku spowodowania katastrofy, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Teren zdarzenia zabezpiecza policja, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu Krzysztof Niziołek. W chwili obecnej wyznaczone są sektory do przeprowadzonych oględzin miejsca zdarzenia z udziałem biegłych, z udziałem prokuratora, pod nadzorem prokuratury i zabezpieczamy wszystkie ślady i dowody, które pozwolą nam wszechstronnie wyjaśnić tę sprawę. W wyniku wybuchu zostało zniszczonych kilka budynków w okolicy. 2 rodziny musiały zamieszkać u swoich bliskich. Coraz więcej wiadomo o skali szkód w uprawach rolnych na terenie całego kraju. Pracuje prawie 300 komisji oceniających wpływ pogody na ich stan. Po zakończeniu prac terenowych resort rolnictwa opracuje plan wsparcia rolników. Michał Fedusio. Według najnowszych szacunków straty stwierdzono w ponad 5,5 tysiąca gospodarstw. Dotyczą one 16 tysięcy hektarów upraw, w większości szklarni i tuneli foliowych. Kapryśna pogoda mogła wpłynąć między innymi na produkcję jabłek, naszego sztandarowego owocu sadowniczego. Plantatorzy z niepokojem spoglądają też na sadzonki truskawek, malin i porzeczek. Łączna wartość oszacowanych do tej pory szkód wynosi ponad 12 400 tysięcy złotych. W komunikacie resort rolnictwa przypomniał też o możliwości ubezpieczania swoich upraw od zjawisk atmosferycznych. Dopłata do takiej składki ubezpieczeniowej z budżetu może wynieść nawet 65% jej wartości. Michał Fedusio, Polskie Radio. Szwedzka policja, która wszczęła śledztwo w związku z pożarami, jakie wybuchły minionej nocy w 3 ośrodkach dla uchodźców w południowej części kraju, podejrzewa, że doszło do podpaleń. Nie wyklucza też, że zostały one dokonane przez tę samą osobę lub osoby. Do najpoważniejszego pożaru doszło w Waxio w Smalandii, gdzie dach nad głową straciło 200 imigrantów. Budynek ośrodka spłonął doszczętnie, a lokalne władze zapewniły pogorzelcom mieszkania zastępcze. Mniejsze szkody wywołały pożary w centrach dla imigrantów miejscowości Borby oraz Malila. Ewakuowano w sumie kilkaset osób, ale nikt nie odniósł obrażeń. W 2016 roku w Szwecji zarejestrowano 112 podpaleń ośrodków dla osób starających się o azyl. Najwięcej takich pożarów wybuchło na południu kraju. 25. W serwisie Trójki na koniec Ukraina i udaremniony przemyt wyjątkowych skrzypiec. Instrument jest najprawdopodobniej dziełem mistrza Antonio Stradivariusa. Mężczyzna próbował go wwieźć na tereny kontrolowane przez separatystów. Paweł Puszko. Próbę przemytu odkryli ukraińscy pogranicznicy w Donbasie na jednym z punktów kontrolnych na linii rozdziału sił. Skrzypce w futerale znaleziono w bagażniku samochodu u obywatela Ukrainy jadącego na tereny zajęte przez prorosyjskich bojówkarzy. Na mocno sfatygowanym instrumencie znajdują się oznaczenia wskazujące, że skrzypce pochodzić mogą z pracowni legendarnego lutnika Stradivariusa. W pudle rezonansowym znajduje się też data, rok 1730. Przemytnika aresztowano i razem z instrumentem przekazano policji. Między Ukraińcami ukraińskimi siłami rządowymi i separatystami znajduje się kilkanaście punktów kontrolnych. Pełnią one rolę przejść granicznych, na których ukraińskie służby dokonują kontroli osób wjeżdżających i wyjeżdżających z terenów opanowanych przez prorosyjskich bojówkarzy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do przerwy 2-0, a teraz mamy już 3-0. Tak. Brawo. No a trwają dopiero dwa mecze, a już jak dużo się dzieje, szczególnie ciekawie jest w Gdańsku. Lechia po pierwszej połowie prowadziła z Jagiellonią 2-0, teraz jest 3-0. W te pierwsze dwa gole w pierwszej połowie padły z rzutów karnych. W drugim spotkaniu Korona Kielce przegrywa z Wisłą Kraków 1-2. Tam jest 35. minuta spotkania. O 20 zacznie się mecz, zawsze w ostatnich latach wzbudzający emocje. Legia zagra z Lechem, mówi trener Jacek Magiera. Mamy zagrać dobrze, mamy się cieszyć grą i wygrać. To jest to, co chcemy. Każdy zawodnik, który wyjdzie na boisko, wiem, bo jestem o tym przekonany, da z siebie maksimum, zagra najlepiej jak potrafi. I dla nas jako zespołu, całości, jako Legii, nie jest najważniejsze to, kto strzeli gola. Najważniejsze, aby na koniec cieszyć się ze zwycięstwa. I to jest nasz cel, bo to świadczy o drużynie. Będziemy robić wszystko, aby ten mecz wygrać. No, będzie bardzo ciekawie. W drugim spotkaniu Pogoń Szczecin zagra z Termaliką. Mateusz Matras, pomocnik gospodarzy. Wiadomo, że Termalika też te wyniki ostatnio nie miała za dobre. Myślę, że ważne będą 3 punkty. Wiadomo, że też chcemy zagrać dobre spotkanie, bo ostatnio graliśmy bardzo słabo czy słabo, ale myślę, że teraz gramy u siebie, będziemy musieć zaryzykować, będziemy musieć stwarzać sobie więcej sytuacji, także postaramy się o to, żeby było dobre widowisko i zakończone 3 punktami. Hiszpan Omar Fraile wygrał 11 etap wyścigu Giro d'Italia z Florencji do Banio di Romagna o długości 161 km. Tym razem, choć było mocno pod górę, główni górale nie walczyli o zwycięstwo. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Holender Tom Dumoulin. W Warszawie odbyła się konferencja zapowiadająca kolejną edycję rajdu Dakar. Będzie jedna poważna różnica. Na trasę rajdu wraca Peru, mówi Krzysztof Ołowczyc. To jest taki trochę powrót do korzeni. Znowu wydmy, znowu ciężkie trasy. Peru ma ciężkie wydmy, będzie prawdziwa walka, krótkie, bardzo takie sypkie. Naprawdę Peru daje się we znaki zawodnikom, wiem coś o tym. A początek edycji 2018 już na początku przyszłego roku. Jutro w Kolonii w Paryżu zostaną rozegrane ćwierćfinały hokejowych mistrzostw świata tych najlepszych drużyn. Fazę grupową faworyci przebrnęli bez problemów. Nie ma drużyny, która nie przegrała żadnego spotkania. Po jednym przegrały reprezentacje Kanady, Stanów Zjednoczonych i Rosji. A jutro w ćwierćfinałach Stany Zjednoczone spotkają się z Finlandią, Rosja zagra z Czechami, Kanada z Niemcami, a Szwajcaria podejmować będzie Szwecję. Dzień był bardzo ładny, czwartek też będzie bardzo ładny i piątek też będzie bardzo ładny, sobota i niedziela wciąż bardzo ciepłe, ale jutro temperatura do 27 stopni i słonecznie, pogodnie w najgorszym wypadku, w piątek także pogodnie i ciepło, a sobota i niedziela gorące, tyle że burzowe i deszczowe, i burze z gradem możliwe, i silniejszy wiatr. Jeżeli burze się pojawią, oczywiście, Agnieszko, może się nie pojawią i będzie tylko ciepło. No, ale mamy nadzieję, że chociaż jakieś delikatne się pojawią, że mógł się cieszyć ze swojego radaru śledzącego burzę. Wilk syty i owce całe. Dokładnie tak. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Kantra. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia, do jutra. Przypomnę, panowie o poranku losują swoje literki o 6.20 i potem przed 9.00 układają słowo, a my losujemy swoje literki o 16.20 i 18.40 układamy nasze słowo. Jak na razie walka jest wyrównana. Oni trochę prowadzą, ale to przejściowo. My dziś dołożyliśmy słowo, co to było? Psoć. Psoć, jeszcze bracho powstało z tego i w sumie 23 punkty zgarnęliśmy. To w sumie powinno się tak układać, że po prostu burza jest zawsze rano, wtedy kiedy oni losują, żeby byli tacy rozdygotani. Burza mózgów jest tak. A potem, kiedy wy już układacie swoje słowo, jest taki piękny, wspaniały czas, ożywione powietrze, ciepło. Rano jest burza mózgów, a po południu ciśnienie rośnie. Dokładnie. Tak, a aktualna sytuacja na planszy na stronie słówko.polskieradio.pl. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 31 maja. Głos, słowo i poprawność językowa. Budowanie wizerunku wiarygodnego mówcy. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Idzie weekend z okazjami, bo w Lidlu nowe super okazje są aż 2 razy w tygodniu, więc przyjdź do Lidla jeszcze raz, bo zawsze od czwartku mamy ofertę na weekend z żółtej gazetki. Już jutro w Lidlu. Po dudzie z kurczaka rzeźnik XXL 5,95 za kilogram, tylko 5,95. A szynka wieprzowa rzeźnik XXL tylko 9,49 za kilogram, 9,49. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. City's dim light and the silhouettes that fall from grace, and they are laughing in love. Smoking ghosts find pleasure in your funny presence, sweetheart. They risk capture to be crushed, aroused in tune to cheap machines. Flashing time down the street, holding hands on the subway, and the smoking spirits, they will take you in. They wait for you in their shadow. New York City is everything. Sing the ghost dance healer. Smoke of Dreams, to jest nagranie z najnowszej płyty Thurstona Moora. Tak właśnie powiedziałam, Thurston, zawsze miło usłyszeć twój głęboki głos w uszach. Rozpoczynamy program alternatywny do 21. Bardzo dużo muzyki. Teraz ballady polskich wykonawców. Francis Tuan, który wydał małą płytę, na tej płycie jego utwory, a właściwie jego muzyka do wierszy poetów, w tym przypadku E.E. Cummings jest autorem tego utworu. I thank you God for most this amazing. Taki tytuł ma ta piosenka. Skoro ballady, to jeszcze jedna, tym razem od zespołu Camp. Feels like a grain of sand got in my eye. Suffering cry. Always done with surf mine. Nagranie Deny, nowy utwór Kampa, nowy singiel, no i chyba jakiś nowy kierunek. Kilka tygodni, a może już kilka miesięcy temu Michał Słodowy z Kampa opowiadał o tym, co się dzieje blisko nas w studiu nagraniowym, blisko ulicy Myśliwieckiej. Nie pamiętam, czy padło wtedy nazwisko producenta, ale można to sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka, co w dużym stopniu tłumaczyłoby brzmienie. Deny ma także wideo, a w wideo widać, że zespół ma do siebie duży dystans. Na szczęście. Dobrze, to po tych słodkościach pora na coś konkretnego. Wczoraj myślałem, że nie będzie już jutra. Każda godzina jest ponura i smutna. Pada kolejny dzień, mija kolejny rok, a ja nie ruszyłem ani o jeden krok. Kolejny rok, kolejny dzień, kolejny wiek trudnie. Kolejny rok, kolejny dzień, nie pytaj co u mnie. Kolejny raz, kolejny dzień, kolejny rok chmurnie. Kolejny dzień, kolejny rok. Wstaje kolejny raz, leci krew z rany, a ja nie robiąc nic, jestem zmęczony. Kolejny rok, kolejny dzień, kolejny wiek trudnie. Kolejny rok, kolejny dzień, nie pytaj co u mnie. Kolejny raz, kolejny dzień, kolejny rok chmurnie. Kolejny dzień. nie będzie już jutra. To nagranie najlepiej smakuje w maju, bo Arcade Fire lata temu wydali piosenkę zatytułowaną Month of May i to właśnie ten utwór za nami, a wcześniej kolejny rok w urnie z optymistycznej jak zawsze i świetnej jak zawsze płyty Nagrobków. Ta nowa płyta już jest od pewnego czasu i od czasu do czasu zaglądamy na ten album i tak też będziemy czynić. Tymczasem, skoro wywołałam miesiąc maj, to za nami 14 maja, poza wszystkim, że to była niedziela i wyjątkowo słoneczna i piękna majowa niedziela, to w Warszawie wieczorem odbyło się spotkanie, koncert, podczas którego wspominaliśmy Maceo Wyro, zatytułowany Tribute to Maceo. To było spotkanie muzyczne i właśnie muzyka była najważniejsza i dopowiadała to wszystko, z czym sobie nie radzą słowa, zwłaszcza w sytuacji, w której wspominamy człowieka, który jeszcze nie tak dawno, bo 3 lata temu z nami był. Podczas tego koncertu dużo się działo. Była niespodzianka muzyczna, o tym więcej po 20. Była wspaniała atmosfera, a przede wszystkim było nas bardzo, ale to bardzo wielu. Był też występ, który myślę dla wielu osób był taką frajdą przeniesienia się do lat 90., a mianowicie polscy niezastąpieni muzycy, łączący się pod wieloma szyldami, ale tym, który jest najtrwalszy, to szyld wytwórczy Lado ABC i relacja bliska z Macią Morettim, założyli specjalnie na ten wieczór zespół, który nazywa się Temlek. A Temlech, czytany od tyłu, to oczywiście Hamlet, Helmet, i to chodzi oczywiście o cover band, o zespół wykonujący utwory Helmetu, który dawno temu gdzieś w planach artystów się pojawił. Mam na myśli Macieja Wyrobka, Maceo Wyro i Macio Moretiego, a ponieważ ten plan wtedy nie został zrealizowany, to podczas tego szczególnego wieczoru nabrał ciała i nabrał sensu. Było gorąco, było bardzo głośno.

wersji utworu Ach, nie mnie jednej posłuchamy już teraz. Wersji, którą zaakceptował oryginalny kompozytor i nie miał nic przeciwko daleko idącej ingerencji, jaką duet The Dumplings zaproponował. Kto, i to jest pytanie konkursowe dla tych, którzy grają z nami o płytę tygodnia w programie alternatywnym, jest autorem muzyki do utworu Ach, nie mnie jednej. Kto napisał muzykę oryginalną? Tą, którą potem na własny sposób zinterpretował duet The Dumplings. Dwie dwójki, siedem trójek, Bartek powrócił. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Po walcu lub po chmurze, taką ma. Ach, niemniej jednej w wersji zespołu The Dumplings, zwrotu The Dumplings, pan Andrzej Zieliński, kompozytor oryginalnej muzyki do tego utworu, wyraził zadowolenie z tej nowej wersji, z tego, co duet zrobił, a Kamil z Siechnic i Marek z Warszawy wygrali dzisiaj u nas płytę Nowosiecka. Jutro kolejna szansa po godzinie 19:00. Przy okazji na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w programie, w artykule, który towarzyszy programowi alternatywnemu, jest informacja o aukcji prowadzonej przez Fundację Okularnicy. Aukcji pamiątek po Agnieszce Osieckiej, a dochód ma zasilić budżet konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, więc gdyby ktoś był zainteresowany, to proszę poszukać w internecie, na przykład na naszej stronie, Agnieszka Obszańska. Hasło wywoławcze na dziś: portret. Teren. Kultura. 13 maja w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie pojawiła się nowa odsłona wystawy stałej, w całości poświęcona portretowi fotograficznemu. Moc portretu, zmiany, jakim ulegał od pierwszych prób uwiecznienia postaci na materiale światłoczułym, aż po czasy współczesne. Taką podróż proponuje nam wystawa zatytułowana po prostu Portret. Opowiadajmy. Chcemy przeprowadzić widza przez historię, przez zmiany, jakie dokonały się w portrecie fotograficznym. Rzeczywiście portret nie został wybrany przypadkowo. To jest jeden z ważniejszych typów w ogóle obrazów, jakie ludzkość ma od zarania swoich dziejów. Od kiedy pojawiła się fotografia, to ten typ wizerunku bardzo się po prostu zdemokratyzował powszechnie. Wcześniej, gdy królowało malarstwo, to były głównie bardzo elitarne portrety arystokracji głównie, bądź też innych dostojników. Fotografia XIX wiek jest to czas demokratyzowania się, dostępu do kultury. No i właśnie i też pojawia się ten taki moment, że właściwie już wszyscy mogą portrety sobie robić. I od tego czasu chcemy przeprowadzić widza aż do dzisiaj, aż do tego selfie. Także rzeczywiście będzie to taka ekspresowa, bardzo skondensowana podróż przez dzieje fotografii. Mówi Monika Kozień. Zdjęcia u nas nie będą pokazywane tylko na ścianach, ponieważ zdjęcia nie funkcjonowały tylko na ścianach. Będziemy się starali umieścić w takich kontekstach, w jakich funkcjonowały pierwotnie, więc nie sprowadzamy wszystkiego jakiego eksponatu muzealnego, nie wieszamy go w ramach. Mamy zupełnie inny dostęp do fotografii. Między innymi oczywiście te na ścianach będą również wisiały, ale między innymi będzie można przeglądać albumy ze zdjęciami, będzie można grzebać w pudełkach ze zdjęciami, oglądać projekcje slajdów, nie mówiąc o tym, że również będzie można przeglądać dać po prostu selfie na Instagramie. To zapraszam do środka na spacer po wystawie, a podróż zaczynamy od atelier XIX-wiecznego, gdzie będziemy mogli się zapoznać z różnymi maskami społecznymi, jakie przywdziewali mieszczanie XIX-wieczne, bo głównie w XIX wieku mogli pozwolić sobie mieszczanie i wyższe klasy na zrobienie zdjęcia. Tu różne właśnie takie role, czy maski, jakie zabiegi, które pozwalały na godne zaprezentowanie siebie, uwiecznienie, bo to od tego się zaczyna, że fotografia to jest taki sposób na unieśmiertelnienie. Z jednej strony nas uśmierca, ale z drugiej strony unieśmiertelnia. Później przechodzimy do sali, gdzie zapoznałem się z pierwszymi technikami, które są niesamowite, są bardzo takie skomplikowane technologicznie. Damy możliwość wejścia, wpisy, różne akcesoria, które na przykład były używane do produkcji dagerotypów, czyli pierwszej techniki fotograficznej. Ale w tej sali będziemy chcieli zwrócić uwagę na to, jak człowiek zachowywał się, jaka była jego rola właśnie w tym momencie, kiedy technologia właściwie dopiero zaczynała, kiedy bardzo długi czas naświetlania był i to zmuszało do konkretnego pozowania, konkretnej takiej sytuacji opresyjnej. Mianowicie najczęściej człowiek był zaopatrywany z tyłu w coś takiego, co się nazywało Kopfhalter, czyli podtrzymywacz głowy, który właściwie pozwalał mu wytrzymać cały czas, który musiał nieruchomo spędzić przed obiektywem. Przechodzimy dalej, gdzie już sytuacja się zmienia. Fotograf, który wcześniej był takim absolutnie wszechpotężnym, technika była tak skomplikowana, że właściwie niewiele osób mogło pokusić się o bycie fotografem. To się zmienia pod koniec XIX wieku, kiedy rzeczywiście masowo zaczynają się pojawiać fotografowie i też, co ciekawe, zaczyna się zmieniać, że ta technika idzie naprzód, już to nie jest tak opresyjne bycie u fotografa. Zaczyna się zupełnie inna era, taka bardziej sensualna, uwodzenia, gdzie fotograf staje się taką bardzo atrakcyjną figurą społeczną z aparatem wiszącym na szyi, ale równocześnie model też już nie boi się fotografa, nie cierpi tam, tylko jest to sytuacja przyjemna. Też w tej sali właśnie będziemy mogli porównać zdjęcia, które później powstawały z pierwowzorami, które gdzieś na początku wyznaczyły zupełnie nowy styl fotografowania, już nie taki sztywny jak XIX-wieczny, ale właśnie taki wdzięczny, z uśmiechem, przegięciem, z pokazaniem pleców, wystawioną nogą. Tą modę kreowały gwiazdy kina. Także fotosy gwiazd filmu też znajdą się na wystawie. Tutaj będzie można porównać, jak później ludzie, już odwiedzając fotografa takiego lub innego, do tej właśnie roli takiej atrakcyjnej bardzo osoby się przymierzali. A dopiero jesteśmy w połowie, bo jeszcze zdjęcia w plenerze, alaminit, czyli technika pozwalająca wywołać zdjęcie w minutę, czy fotografia amatorska. Taką podróż przez historię portretu fotograficznego proponuje nam wystawa stała zatytułowana Portret. Zapraszam do Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. To Agnieszka Obszańska na zakończenie tej godziny Slow Dive, a po 20 goście połowa zespołu Kirk. Zapraszamy